Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Bekende gitaarklanken van Gary Moore, Still Got the Blues uit 1990. En daarvoor Kate Robbins and Beyond. Een More Than in Love. We gaan naar ons eerste onderwerp. Binnenkort verdwijnt de laatste barometerwinkel die kwikbarometers repareert in Europa. En dat bedrijf, H.N. Roos Barometers, staat al meer dan 50 jaar in Schiedam. Herman de Bruin praat met de huidige eigenaar, Linde Loes. Linde Loes, welkom. Dankjewel. En jij kent die kwikbarometerwinkel heel goed, denk ik. Zeker. Jij bent de eigenaar ervan. Ja, dat is vreemd gelopen. Maar even voor de duidelijkheid, een kwikbarometer. Ja, wij weten wat een kwikbarometer is, maar dat je daar aparte winkels voor had, dat wist ik eigenlijk niet. Vertel. Ja, het is het bedrijf van mijn man, Andreas Rozen, geweest. Mm-hmm. Zijn vader en moeder kwamen uit Oost-Duitsland, uit Thüringen. En mijn schoonvader en zijn vader waren glasblazers. Maar ze hadden daar een klein bedrijfje samen. Maar voor het tegen het communisme eigenlijk, zijn ze naar het westen gegaan. Mm-hmm. Dus rond 1955 zijn mijn schoonouders getrouwd en besloten om een bedrijfje in het westen op te richten. Ja, en hebben hun kennis allemaal mee kunnen nemen. Ja, inderdaad. Dus vader en moeder en Andreas' vader en moeder. Dus twee generaties kwamen met z'n vieren en vestigden zich in Schiedam. Ja. En al gauw ging mijn schoonvader werken bij Torricelli, waar die aan de slag kon. Dat zit er nog steeds op de Warande. En dat is? Ja, dat is een bedrijfje dat ook thermometers en manometers en okay, zo maakt. Oké, dat zat dus in dezelfde hoek. Ja. Ja. Ja. En al gauw bedachten opa en mijn schoonvader om voor zichzelf te beginnen. En zijn toen op de Hoogstraat in Schiedam gestart met z'n tweeën. Nee. En voornamelijk maakten ze eerst thermometers voor de scheepvaart. Okay, en thermometers ja. voor de laboratoria. Dan maar, gaan we over kwikbarometers praten. En dus, kwik, dat is een gevaarlijk spulletje. Ja, kijk, dus mijn schoonvader verzond op een gegeven moment, weet je wat, we gaan kwikbarometers produceren. En kwik is een zwaar metaal, inderdaad. Maar als je dat in een barometer, een kwikbarometer brengt, breng je het in een glazen buis. Ja, het en gaat daar, om die dampen, hè? Die, nee, want die kwik is pas gevaarlijk, inderdaad, als je het laat verdampen. Mijn schoonvader en zijn vader begonnen dus met die kwikbarometers en dat liep heel erg goed. En Andreas kwam op een gegeven moment ook in de zaak, mijn man dus. Mm-hmm. En dat ging steeds beter, want we hadden een hele belangrijke klant. Dat was Bert Bolle, die had een barometermuseum in Maartensdijk. Met een prachtig buiten en dat was echt onze grootste klant. En op een gegeven moment werd het verboden, het produceren van kwikbarometers. Dat kwam vanuit het Europees Parlement. Ja. Dus het Europees Parlement kwam met dat verbod. Andreas heeft daar heel erg tegen gelobbyd dat het jarenlang gedoogd mocht blijven. En dat mocht gelukkig. Maar op een gegeven moment werd het echt. In 2006 moesten ze echt stoppen, mochten ze niet meer produceren. Maar wel antieke verkopen en tweedehands bestaande verkopen en repareren. Oh, dat mocht nog wel? Ja. Ja, dat mocht wel. Maar dat houdt nu ook op. Ja, dat komt eigenlijk omdat door dat verbod sloten alle bedrijven in Europa. Mm-hmm. Want je mocht alleen nog maar repareren en antieken verkopen. Ja. Dus één voor één gingen al die bedrijfjes in heel Europa dicht. En in Schiedam bleef hij nog open? In Schiedam bleef hij nog open. Maar dat gaat ook veranderen. Ja, want op de 4 december 2019 overleed Andreas onverwacht. Ja. Aan de gevolgen van een bloedvergiftiging door een pneumokokkenbacterie. Mm-hmm. Dus in één dag was ik hem kwijt. Ach. En ik was toen basisschooljuf op dat moment. Ja. En als een eenmanszaak, als de eigenaar van een eenmanszaak overlijdt, dan is het. Houdt het op. Dan is het zo'n zaak gesloten. Ja. Ik ben gewoon gelijk gestopt als juf en heb gelijk het voortgezet. Ja, een heel ander vak had je toen. Ja, ik was echt omgetoverd van een juf op de andere dag in een barometervrouwtje. Ja. Het gaat stoppen? Ja, ik heb het nu 4 jaar gedaan, dat bedrijf voortgezet. En het is zwaar om een eigen bedrijf te leiden. Ja, dat zeker. Met alle zorgen en risico's die dat met zich meebrengt. En het is mijn vak niet. Maar goed, de winkel gaat dicht. Wat gebeurt er met de voorraad? Want ik neem aan dat er nog wat barometers... We hebben nog heel erg veel, een flinke voorraad. We proberen het kwijt te raken. We geven al hoge kortingen. Mm-hmm. Maar we blijven nog met verschrikkelijk veel zitten. Want we hebben erg veel antiek. Ja. Echt, dat is in de loop der jaren vergaard door mijn schoonvader en mijn man. Maar er is weinig animo helaas nog voor antiek. Dus daar blijven we wel mee zitten. Als mensen zijn die zeggen, nou ja, dan wil ik eigenlijk toch nog wel een barometer hebben. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Kunnen ze terecht bij jullie? Ja, ze kunnen van dinsdag tot en met vrijdag terecht op de Schie 21. En van 9 tot 4:15 zijn we geopend. Kansen als je gewoon googelt Rozen barometers, dan kom je er vanzelf. Linde Loes Rozen, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes in de toekomst met alles wat je gaat doen. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour.

Daar moeten we maar weer een beetje aan gaan wennen. Aan luisteren naar de regen. I listen to the rain. Je hoorde het van Beverly Craven. En daarvoor uit Frankrijk, Michel Berger. En quelques mots d'amour. Zometeen duurzamer door minder vriezers. Maar eerst is hier een oudje van Dion. Een lied geïnspireerd door de moorden op Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy. Dion hoorde je met Abraham, Martin en John. Ons volgende onderwerp. De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 maakt verduurzaming van de gezondheidszorg een topprioriteit. Zo bespaarde het Erasmus MC onlangs 78% energie bij de opslag van onderzoeksmonsters in vriezers. Tera Cox praat erover met Lara Schriek van het Erasmus MC. Welkom Lara. Ja, dankjewel. Lara, goed nieuws zeg. Duurzaamheid hoog op de agenda. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal werkt. Maar vooral, wat wordt er nou zoal koud opgeslagen? Oftewel, ingevroren? Er wordt bij ons eigenlijk ook heel veel onderzoek gedaan. Ja? Dus naast dat wij een ziekenhuis zijn bij het Erasmus MC, willen we ook kijken hoe kunnen we in de toekomst mensen beter maken. En daar kunnen mensen bijvoorbeeld met de toestemming meedoen. Dus daar kun je, als je patiënt bent, maar ook gezonde deelnemers kunnen daaraan meedoen. En die kunnen bijvoorbeeld bloed afstaan of denk aan als je een operatie hebt en je geeft toestemming dat je ook bijvoorbeeld weefsel kan afstaan. En daardoor kunnen we binnen het Erasmus MC gewoon heel veel onderzoek doen naar om te kijken van hoe kunnen we behandelingen in de toekomst beter maken. Maar denk aan bijvoorbeeld ook als iemand een hartaanval heeft gehad en dat gebeurt nog een keer, kunnen ze kijken van hoe komt dat? En dan kunnen ze bijvoorbeeld de bloedmonsters van die mensen, dat vriezen ze in hele koude vriezers. En daar kunnen ze na 5 jaar, na 10 jaar, doen ze die bloedmonsters bijvoorbeeld uit de vriezers halen en gaan ze kijken van kunnen we bepaalde dingen terugzien. Hoe lang slaan jullie die samples op? Ja, dat varieert. Sommige onderzoeken die duren een paar jaar, maar we hebben ook bijvoorbeeld hele langlopende studies die al 20, 30 jaar bijvoorbeeld al heel lang bij ons in de vriezers zitten. En hoeveel samples hebben jullie daar en bij welke temperatuur is dat nou? Nou, we hebben in onze min 80 vriezers gecentraliseerd, hebben we 5,2 miljoen samples. Zo. En dat is bij dat zijn er echt al heel veel. En dat is bij min 80. En daarnaast zijn we nu ook bezig met het centraliseren van stikstof. Dus dat zijn we nu in kaart aan het brengen. Maar voor de centrale min 80 hebben we 5,2 miljoen samples. Dat is veel, zegt. En dat min 80, dat kost natuurlijk enorm veel energie. Ja. En gelukkig, heel blij mee, zijn jullie er wat aan doen om die energiebehoefte te reduceren en te verduurzamen. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Ja, nou, we hebben een aantal verschillende dingen gedaan. We zijn met een nieuwe vriezersysteem gaan werken. En wat je ziet is met conventionele vriezers, net zoals dat je thuis ook hebt, heb je eigenlijk de techniek en de vriezer heb je samen in één. Alleen de techniek die geeft vaak warmte en de vriezer zelf, die wil heel koud zijn. En als je hem dan tot min 80 moet maken, dat bijt elkaar enorm. En onze vriezers, wat we daar hebben gedaan, is we hebben de techniek en de vriezer zelf hebben ze gesplit. Dus de vriezer die wil lekker koud blijven en de techniek die warmt op. Maar dat heeft dan geen invloed op de vriezer dat die koud wil zijn. En daarmee hebben we 78% reductie kunnen realiseren in het verbruik van energie. Dat is een geweldig rendement, zeg. Maar misschien ook wel een onderhoudsvoordeel. Want als bij ons de koelkast of de vriezer kapot gaat, hop, hij moet helemaal weg. Maar als je die techniek apart hebt, is dat bij jullie ook zo? Dat het qua onderhoud ook helpt? Ja, zeker weten. Dus dat helpt ook enorm. Omdat we vermoeden dat de vriezer zelf, dat die wel 30 jaar mee kan gaan. Terwijl de techniek al veel sneller vervangen moet worden. En wat je nu ziet met conventionele vriezers, min 80, dat die vaak na 10 jaar of 12 jaar dat de techniek inderdaad stuk is. Dus daarnaast hebben we ook op gebied van onderhoud het verduurzaamd. We zijn wel echt hard aan de slag gegaan van hoe kunnen we het zo duurzaam mogelijk maken. Ik hoor dat veel ziekenhuizen daarmee bezig zijn. Er zijn green teams. Is dat bij het Erasmus ook zo? Ja, we hebben bij het Erasmus ook verschillende green teams. En dat is wel heel leuk dat op verschillende afdelingen zijn ze eigenlijk met initiatieven bezig om gewoon te kijken. En soms zijn het hele kleine aanpassingen, maar als iedereen kleine aanpassingen maakt, dan kan het een heel groot effect hebben. Want ziekenhuizen produceren ook enorm veel afval en dat klopt. Wordt gelukkig ook weer aangepakt. Nou, ja. Ik ben er enorm blij mee dat we zo goed bezig zijn. Ik zeg voor het gemak maar dat zijn jullie natuurlijk. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Laura Schriek, projectmanager bij het Erasmus MC, voor je bevlogen verhaal over energiebesparing bij de koude opslag. Dank je wel. Niet meer zien wat er niet is. En alles weg wat in de weg staat. En met een glimlach kijken naar wat was. En zien dat het allemaal voorbij gaat.

Rita Coolidge samen met Kris Kristofferson in The Things I Might Have Been. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen stadsrecht en stedelijke identiteit in Holland. Maar eerst is hier nog Joe Jackson. Er gaat niets boven een lekker relaxed trompetje in een nummer. Joe Jackson had er een in The Best I Can Do uit 1989. Ons volgende onderwerp. Net als Vlaardingen vieren of vierden diverse Hollandse steden recentelijk een jubileum omdat zij in de late middeleeuwen stadsrechten kregen. Toen was dat een cruciaal moment. Maar welke betekenis hebben stadsrechten nu nog? En wat maakt een stad tegenwoordig tot een stad? Herman de Bruin stelt die vragen aan Frank de Hoog. Hij is redacteur van Historisch Tijdschrift Holland. Frank, welkom. Dankjewel. Stadsrechten. Ja, er zijn heel veel steden die stadsrechten hebben gekregen, maar zo allemaal rond 1200, 1300, middeleeuwen, zo eind van de middeleeuwen? Ja, dat klopt inderdaad. Rond de 13e eeuw krijgen veel steden in Holland stadsrechten en... Ja, dat is ongeveer zo'n 750 tot 800 jaar geleden. En veel steden vieren dat moment eigenlijk nu. Ja, ja. Dus dat betekent dat er overal feest wordt gevierd. En jullie hebben daar een duiding aan gegeven met jullie blad, hè? Ja, klopt. Wij waren eigenlijk benieuwd van ja, wat vieren de steden nu eigenlijk? Want stadsrechten zijn in de middeleeuwen van grote betekenis. Plekken worden tot stad verheven en de inwoners krijgen bepaalde rechten toegewezen. Maar tegenwoordig ja, zeggen die stadsrechten eigenlijk niet zo heel veel meer. Want op het moment dat we in 1851 gemeentes krijgen, vervallen eigenlijk dat juridisch onderscheid tussen een dorp en een stad. En dus ook eigenlijk de rechten die daartoe behoren. Dus wij waren eigenlijk benieuwd van ja, wat vieren die steden dan eigenlijk als zij stilstaan bij hun 750-jarig bestaan en of een 800-jarig bestaan. En daar geven we in het blad eigenlijk, gaan we daar dieper op in. Ja, en zonder alles te verklappen, wat is er uitgekomen? Kan je er iets over zeggen? We hebben onder andere interviews gehouden met medewerkers van musea. En wat wij merken, wat ze gevieren is vooral de saamhorigheid binnen de stad. Je ziet veel dat steden vooral een feest organiseren door met de mensen te vieren, met de inwoners. En dat is wel echt een verschil met 50 jaar geleden, waar het vooral ging om je stad te promoten. Om eigenlijk te laten zien waar je stad voor stond. En dat verschil, dat hebben we, dat komt een beetje aan het licht in dit blad. Ja, gaat het om de binding tussen de diverse mensen in de stad en diverse groepen? Klopt inderdaad. Het gaat echt over de sociale cohesie in de samenleving. En je ziet dat heel mooi in Vlaardingen, dat tegenwoordig nu dit jaar hun 750-jarig bestaan vieren. Mm-hmm. Zij hebben een stadsrechtenstoet gehouden in mei. En zij boden eigenlijk nieuwe stadsrechten aan de burgemeester. En voor die nieuwe stadsrechten vroegen zij eigenlijk alle inwoners van de stad, ja, wat moet er dan eigenlijk in die nieuwe stadsrechten staan? En dat is wel een mooi voorbeeld van hoe je een binding maakt met de inwoners van de stad en eigenlijk aan alle lagen van de bevolking vraagt van ja, wat vinden wij als stad, als inwoners van die stad nou heel belangrijk? Ik sprak onder andere Marianne Eekhout van het Dordrecht Museum en die zegt eigenlijk ja, die historische vieringen, eigenlijk zijn die allemaal in Dordrecht hedendaags. We maken eigenlijk een linkje naar het heden toe. En die stadsrechten bieden eigenlijk de mogelijkheid om de stad van het nu te vieren. Ja, meer aan het nu dan aan het verleden. Maar het verleden hoort er wel bij. Ja, absoluut. Dat zie je toch aan die stadsrechtenstoeten. Dat is ook iets wat een traditie is wat uit het verleden voortkomt. Mm-hmm. En je staat ook stil bij hoe een stad eigenlijk gevormd is en wat een stad belangrijk maakt. Ja, en dan zijn er nog steden die weer de stadsrechten gaan vieren in 2025. Bijvoorbeeld Amsterdam en Schiedam? Ja, Amsterdam en Schiedam. Amsterdam is een beetje, die viert hun 750-jarig bestaan. En dat is niet zozeer aan hun stadsrecht ontleend, maar meer aan hun marktrecht, waar Amsterdam voor het eerst eigenlijk voortkomt. En Schiedam in 1275 hebben zij stadsrecht gekregen en dat gaan zij over 2 jaar ook vieren. Ja, alles om die samenbinding tussen sociale cohesie tussen de inwoners weer te versterken eigenlijk. Klopt, ja. Ja. Jullie hebben een nummer, we zeiden het al, het blad is genummerd Stadsrecht en Stedelijke Identiteit in Holland. Dat is kort geleden gepresenteerd. Is dat blad nog te verkrijgen voor de mensen? Absoluut. Het is te verkrijgen op onze website www.tijdschriftholland.nl/winkel. En het is exclusief verkrijgbaar bij Museum Vlaardingen in Vlaardingen. Kijk, nou dan kunnen we daar ook terecht voor de mensen die hier in de buurt wonen en voor de rest even naar de website gaan en dan komt het allemaal voor elkaar. Ik dank je wel voor het gesprek. Frank de Hoog, redacteur van het historisch tijdschrift Holland over stadsrecht en stedelijke identiteit in datzelfde Holland. Nogmaals dank. Who could say what would follow? Big holes in the dark. They couldn't say where you'd gone to. But every night I would ask, when hope went away, I still held on. to the love that you gave. Oh, it's all I've got of you now. I will never know you, don't get to understand. No answers to questions, it's too late for that. But I was in your arms, I was in your arms, I was in your arms, your arms once, just for a moment. Not perfect or fair, but I paint you with colors that weren't ever there. Feels harder these days after so long, 'cause my memory fades and it's all I've got. It's too late for that, but I was in your arms, I was in your arms, I was in your arms once, and these aren't tears because you're gone. For all the years that we lost, all those times I missed that love, had it just for a moment. I will never know you, don't get to understand. No answers to questions, no, it's too late for that. But I was in your, I was in your arms, I was in your arms once, just for a moment. Dit is De Late Avond. And devotion when it's true, my love. It's true, love. I remember your size. I remember your touch. With true love, now it's only too clear. I remember too much of true love, people in love seem so happy together, people in love, they are helplessly free, people in love feel so happy together, they just want their whole world to feel how they We moesten het er toch nog even over hebben vanavond. True Love. Je hoorde het van David Knopfler. En daarvoor Birdie met een nieuw album, dat heet Portrait. Daaruit hoorde je Your Arms. En dat was de late avond van dinsdag 19 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Siel heeft het laatste woord. Fijne nacht. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary.